Venceremos. Τον Τσίπρα, τον πρωταθλητή, τον έδαιναν με ένα σκηνή. Το σκηνή με το οποίο θα κρεμαστούμε. Εκεί μπροστά στη Μάνταμ Μέρκελ. Αυτός γεμάτος λεβεντιά. Βενσερέμος. Με θριαμβευτική ματιά. Λυνόταν πριμετρήσεις. Δύο. Πριμετρήσεις. Πέντε. Πριμετρήσεις. 1821. Πριμετρήσεις. 7, 8, 9. Πριμετρήσεις. Τρία. Τρία μέτρα κάτω από τη γη. Πριμετρήσεις. Τρία. Σας απειλούμε να σας βάλουμε 3 μέτρα κάτω από τη γη. Ο Τσίπρας ο πρωταθλητής. Είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού που ακούμε. Ο Τζίμις είναι το σωστό, αλλά εμείς το κάναμε ο Τσίπρας ο πρωταθλητής. Και με αυτό μας ήρθε σαν ιδέα από αυτό που είπε η κυρία Μυρσίνη Λοΐζου προχτές, υποψήφια ευρωβουλευτής του κόμματος, του προοδευτικού, που συμμαχεί με τους άλλους προοδευτικούς. Είπε ότι δεν είναι ίδιο κόμμα με το Πασόκ, γιατί εξαναγκάστηκε, εγκβιάστηκε. Και μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, είναι η αλήθεια. Αλλά θυμόμαστε και πολλές φορές που μας έλεγαν πριν τις εκλογές ότι δεν θα εκβιαστούν με τίποτα. Γι' αυτό είναι αυτό που είναι, γι' αυτό είναι αριστεροί, γι' αυτό πατάνε στις παραδόσεις της αριστεράς, για να μην μπορεί κανείς να τους εκβιάσει. Όμως τελικά εκβιάστηκαν. Και αυτό το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα. Όλο αυτό το πολύ παλαβό. Μας αρέσει εμάς γιατί είναι παλαβό και μας αρέσει πιο πολύ ότι γίνεται αποδεκτό ως λογικό το παλαβό, το πάρα πολύ παλαβό, και είπαμε να μείνουμε σήμερα σε αυτό. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο η επικαιρότητα, κάτι τρελά ενδιαφέρον, οπότε είπαμε να σταθούμε λίγο σε αυτό. Πώς είχαν ξεκινήσει όλα, πώς είχαν ξεκινήσει όταν ο Τσίπρας έλεγε ότι τους αναγκάσαμε. Ποιους αναγκάσαμε? Αυτούς που μας αναγκάσαν να τους αναγκάσουμε. Και θέλω να επαναλάβω και εδώ κάτι που είπα χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι φίλοι μας, είναι απέναντί μας. Δεν είναι φίλοι μας, είναι απέναντί μας. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και ιδεολογικά, διότι έχουν μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένη η κοινωνία και η οικονομία. Αλλά και εν της πράγμασης, διότι αυτό που επιδιώκουν είναι να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Να σιγουρέψουν ότι θα τα πάρουν πίσω. Αν και πολλές φορές με τις αιμονές τους δουλεύουν για το αντίθετο. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει είναι δανειστές μας. Και τους αναγκάσαμε, και τους αναγκάσαμε, και τους αναγκάσαμε σε υποχωρήσεις από τις αρχικές παράλογες απαιτήσεις. Και διότι είχαμε στρατηγική στη διαπραγμάτευση. Και διότι είχαμε στρατηγική στη διαπραγμάτευση. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Και τους αναγκάσαμε. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Και τους αναγκάσαμε. Μπράβο. Εθνικό φαγητό η φασολάδα, θα νιώσεις πατριώτης. Τρώγοντάς την, νιώθεις πατριώτης. Τους αναγκάσαμε λοιπόν να μας αναγκάσουν, γιατί οι Ευρωπαίοι δανειστές δεν είναι τέτοιοι. Δεν είναι τίποτα εκβιαστές, τίποτα κακοί άνθρωποι που ξεζουμίζουν τους λαούς για να παίρνουν τόκους, να πλουτίζουν και να πλουτίζουν συνεχώς. Δεν πάει ο νους τους σε τίποτα από όλα αυτά. Απλά τους αναγκάσαμε εμείς να μας αναγκάζουν συνεχώς. Για να έχουμε να λέμε ότι μας αναγκάσανε. Αυτά τα έλεγε παλιά ο Αλέξης Τσίπρας. Επίσης παλιά έλεγε ότι με αυτούς, με τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, οι εκβιασμοί από αυτούς που μας αναγκάζουν λαμβάνουν τέλος. Ας το πούμε λοιπόν ξεκάθαρα. Με εμάς, με τον ΣΥΡΙΖΑ, μνημόνια τέλος. Τέλος και στα νέα δάνεια της υποτέλειας και της ομοιρίας που το πρωί δίνονται και το βράδυ το 98% από αυτά επιστρέφει στους δανειστές. Και κυρίως με εμάς τέλος οι εκβιασμοί. Γιατί απλά εμάς δεν μας κρατάνε από πουθενά. Έτσι απλά και έτσι ωραία. Ξεκάθαρα πράγματα. Τα έλεγα πριν το 15, τα λέγανε και στο πρώτο εξάμηνο. Τα πίστεψε ο κόσμος, τα υιοθέτησε ο κόσμος. Λέει δεν μπορεί να είναι τόσο απατεώνες να λένε άλλα και να κάνουν άλλα. Και πολύ σωστά ψήφισε ο κόσμος ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι λοιπόν τον ψήφισε για αυτό το λόγο. Για να μην εκβιαστεί. Γιατί δεν τους κρατάνε από πουθενά και δεν υπήρχε περίπτωση με τίποτα να εκβιαστούν και να εξαναγκαστούν. Με αυτές τις δύο λέξεις παίζουμε σήμερα, εκβιασμός και εξαναγκασμός, και άλλη μία, ότι δεν θα λυγίσουν με τίποτα. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από αυτή την κόκκινη γραμμή, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από την ανταλάντευτη θέση μας για την κατάργηση, την ακύρωση, την ανατροπή των μνημονίων, δεν έχει ιδέα για την πολιτική και τη θέλησή μας. Δεν έχει καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Και ας γυρίσει να κοιτάξει στο Προεδρείο, να δει τους εκπροσώπους της γενιάς της εθνικής αντίστασης, που δεν λύγησαν ούτε σε ξερονίσια, ούτε σε φυλακές. Δεν θα λυγίσουν εμείς στους εκβιασμούς των εκπροσώπων της διεθνούς τοκογλυφίας και των εγχώριων εκπροσώπων τους. Δεν θα λυγίσουμε. Δεν θα προδώσουμε ποτέ. Είχε και παράδειγμα. Ήταν από συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το απόσπασμα και γύρισε προς το Προεδρείο που εκεί ήταν και κάποιοι εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης και τους χρησιμοποίησε ως παράδειγμα. Και εμείς δεν θα λυγίσουμε όπως αυτοί δεν λύγησαν. Αυτοί όντως δεν λύγησαν. Βέβαια είναι ΣΥΡΙΖΑΙ τώρα τελευταία, αλλά το προσπερνάμε. Τότε δεν λύγησαν, αλλά ετούτοι εδώ λύγησαν. Το μόνο μάλλον που έχουν κάνει αυτοί είναι μόνο να λυγίσουν και να συνταχθούν με το μέρος αυτών που μας αναγκάζουν. Αφού τα ακούσαμε όλα αυτά και τα έχουμε στα αυτιά μας, πάμε τώρα να ακούσουμε τους ανθρώπους που μας είπανε, ενώ δεν θα λύγιζαν, δεν θα εκβιαζόντουσαν και δεν θα εξαναγκαζόντουσαν, τελικά τα έκαναν και τα τρία. Ξεκινάμε από την κυρία Λοϊζού. Και οι δύο, μπορεί να πει κανείς, έχουν ψηφίσει μνημόνια. Φυσικά και οι δύο ψηφίσαν μνημόνια. Απλώς το ένα ήταν μνημονιακό κόμμα, ενώ το άλλο αναγκάστηκε να ψηφίσει ένα μνημόνιο. Μνημόνια τέλος, υποτέλεια τέλος, εκβιασμοί τέλος. Καλά το σάσι την Ελλάδα. Μπράβο! Έχει άλλο κοινωνικό πρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό προχωράω με αυτούς. Έτσι λοιπόν, φαντάζομαι η κυρία Λοΐζου όταν έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα εξαναγκαστούμε, δεν θα εκβιαστούμε, δεν θα λυγίσουμε, γιατί έτσι έκαναν και στην αντίσταση, ήταν μαζί του, υπερθεμάτιζε τότε, αλλά υπερθεματίζει και τώρα στο ακριβώς αντίθετο, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεύτερος που μας λέει παρόμοια πράγματα είναι ο κύριος Κατρούγκαλος. Έχουν ζητηθεί από τους δανειστές υπερβολικά πλεονάσματα, τα οποία για να μπορέσει να τα πετύχει η ελληνική οικονομία πράγματι πρέπει να υπερφολογήσει. Αυτό έγινε γιατί βρεθήκαμε μπροστά στον εκβιασμό του Ιουλίου. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά οποιονδήποτε εκβιασμό. Όταν δεν μπορέσαμε να περάσουμε το νέο μείγμα πολιτικής που εμείς θέλαμε και βρισκόμασταν πλέον στο δίλημα. Την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας σαν συμβασμό. Μπράβο, φρενάρει ωραία αυτό το μπράβο. Εκβιαστήκανε τελικά, λέει ο κύριος Κατρούγκαλος. Κάτι παρόμοιο λέει και η κυρία Βλονίτου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη συμφωνία. Είναι μια, αν θέλετε, συμφωνία η οποία προήλθε ως προϊόν εκβιασμού. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά οποιονδήποτε εκβιασμό. Καλά το σάσι είναι. Και αυτή μιλάει για εκβιασμό, μα όμως ο κόσμος ψήφισε για να μην εκβιαστούν. Γιατί οι ίδιοι έλεγαν ότι δεν θα εκβιαστούν, γιατί ήξεραν ότι θα εκβιαστούν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ατέλειωτος εκβιασμός. Οι πολλοί το λένε όλο αυτό διαβούλευση. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι είναι ένας εκβιασμός. Εκβιασμός, διαβούλευση μάλλον δεν γίνεται με άνισους όρους και ανθρώπους και καταστάσεις και λαούς και περιπτώσεις. Η διαβούλευση γίνεται με ισότιμο, σε ένα ισότιμο πλαίσιο. Όλο αυτό λοιπόν φαινόταν από την αρχή ότι θα οδηγήσει σε εκβιασμό, όμως τότε μας διαβεβαίωναν ότι δεν θα υπάρξει κανένας εκβιασμός, γιατί είναι φτιαγμένοι και πατάνε στην εθνική αντίσταση και δεν πρόκειται, γι' αυτό και τα λουλούδια στην Κεσαριάνη, δεν πρόκειται με τίποτα να εκβιαστούν. Εκβιάστηκαν τελικά, όχι μόνο εκβιάστηκαν. Δέχτηκαν όποιον εκβιασμό περνούσε, όποιος πέρναγε μικρό, μεσαίος, υψηλόβαθμος, κατώτερος του Δουνουτού και των υπολείπων, εκβίαζε με όποιο τρόπο ήθελε. Έβαζαν νομοθετήματα, δέχτηκαν τα δύο προηγούμενα μνημόνια, δεν άλλαξαν ούτε ένα χιλιοστό, έφεραν και ένα τρίτο, το καλύτερο. Και από εκεί και πέρα έρχονται να δικαιολογήσουν ότι όλα αυτά τα έκαναν όχι επειδή τα ήθελαν, αλλά επειδή εκβιάστηκαν. Λοΐζου Κατρούγκαλος Αυλονίτου, ακολουθεί Φωτίου. Γιατί εν πάση περιπτώσει όλος ο λαός ξέρει ότι αναγκαζόμαστε. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά οποιονδήποτε εκβιασμό. Πράγματα τα οποία έχουμε πει προεκλογικά, ναι, να μην τα τηρούμε. Καλά το σάσι είναι Ελλάδα. Μπράβο. Το μπράβο είναι ωραίο, ένας το λέει και με σπασμένο το ρο, έτσι για να θυμίζει τα αγγλικά του Αλέξη Τσίπρα. Στην ίδια λογική και ο Πάνος Καμένος. Προχθές το βράδυ έγινε ένα πραξικόπημα. Ένα πραξικόπημα στην καρδιά της Ευρώπης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκβιάστηκε. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά οποιονδήποτε εκβιασμό. Εκβιάστηκε να έρθει σε συμφωνία. Εκβιάστηκε, τόσο ωραία τα λέει ο Πάνος Καμένος. Λογικό, υπερθεματίζει όλα αυτά, γιατί ήταν και ο λίγον τι, όπως λέμε, υπεύθυνος για όλη αυτή την τεράστια κολοτούμπα που συνέβη και συμβαίνει. Αν τα ακούμε όλα αυτά, είναι επειδή είναι ένα κομβικό θέμα και αν γι' αυτό κορόιδεψαν χοντρά, γιατί ήξεραν από την αρχή τι κολοτούμπα θα κάνουν, γιατί να μην κοροϊδέψουν σε όλα τα άλλα θέματα και σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια που ακολούθησαν από εκεί και πέρα. Όταν το έχεις κάνει μια φορά σε κορυφαίο θέμα και έχεις ψιλοπάρει και μια έγκριση κόσμου αναγκαστική, εκβιαστική, γιατί να μην το προχωρήσεις και να μην το συνηθίσεις και να μην είναι η μόνιμη πρακτική σου σε όλα τα θέματα. Και ο κύριος Τσακαλώτος τα ίδια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μετά από το 2017, όπου αυτό το μέτρο το επέβαλε το Δουνουτού, που είχε το πολύ... ψηφίσατε όμως. Ναι, το ψηφίσαμε, γιατί είχαμε γερμανικές εκλογές. Είχαμε και άλλες εκλογές και είπαν κάποιες χώρες ότι εμείς θέλουμε το Δουνουτού μέσα. Οπότε το Δουνουτού είχε. Σας εκβίασαν για κάποιες, κατά κάποιο τρόπο. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά οποιονδήποτε εκβιασμό. Καλά το ξάσει την Ελλάδα. Μπράβο! Και γιατί δηλαδή οι ξένοι εκβίασαν αυτούς και δεν εκβίασαν και τους προηγούμενους? Το πρώτο μνημόνιο ή το δεύτερο μνημόνιο? Τι επιχείρημα έχει να πει κάποιος Σιριζαίος σε αυτή την φράση? Γιατί εκβιάζουν μόνο τους αριστερούς και όχι και τους άλλους? Γιατί μπορεί και οι άλλοι να πούνε εκβιαστήκαμε, που περίπου το έχουν πει. Βέβαια έχουν πει και άλλα οι προηγούμενοι, αλλά σίγουρα έχουν πει, το έχουμε ακούσει, το θυμόμαστε, και κάτι τέτοιο, ότι ήταν πάνω από τη θέλησή τους και πάνω από τις διαθέσεις τους. Και κλείνουμε την υπενθύμηση των εκβιασμών από τον Κατρούγκαλο. Στο μνημόνιο αναγκαστήκαμε να δεχτούμε μια σειρά από πράγματα που δεν ταιριάζουν στη φυσιογνωμία μας. Βέβαια. Όπως είναι η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Καλά το ξάσει την Ελλάδα. Μπράβο! Και άλλα μέτρα. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά οποιονδήποτε εκβιασμό. Έτσι λοιπόν, δεχτήκαν και πράγματα που δεν ταιριάζαν στη φυσιογνωμία. Ένα απλό ερώτημα, αυτονόητο και αυτό, όπως όλα τα υπόλοιπα. Η φυσιογνωμία, όταν δέχεται πρακτικές που δεν ταιριάζουν με αυτήν, δεν αλλοιώνεται, δεν καταστρέφεται, δεν ακυρώνεται ή παραμένει φυσιογνωμία κανονικά όπως την ξέρουμε, αριστερή, προοδευτική, ενώ εφαρμόζει στην πράξη τα ακριβώς αντίθετα και αυτά που κατηγορούσες και αυτά που είπες στο λαό ότι δεν πρόκειται με τίποτα να τα κάνεις? Φυσιογνωμία τι είναι? Κάτι ανεξάρτητο από την πράξη, τα πακέτα, τα νομοθετήματα και το χέρι που όταν σηκώνεις στη Βουλή και λες ναι σε όλα που κατηγορούσες τους προηγούμενους όταν εκείνοι έλεγαν ναι σε όλα? Τι είναι η φυσιογνωμία? Κάτι άσχετο από όλα αυτά? Με τη λογική του Κατρούγκαλου, προφανώς είναι κάτι άσχετο από όλα αυτά. Για να ισορροπήσουμε από όλα αυτά, ένας Τσίπρας. Δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε με τα μνημόνια. Δεν πρόκειται να πούμε ναι στις εντολές της κυρίας Μέρκελ. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά από οποιονδήποτε εκβιασμό. Δεν πρόκειται να πούμε ναι κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Δεύτερος άθλος στη σειρά. Τις άτιμες τις αλυσίδες. Και σπάγε μπρούτζινους καλκάτες. Όπως τον κοίταζαν χαζά. Κοιτάζουμε με αίσθηση ευθύνης το λαό στα μάτια. Φωνάζω τζίμις πονηρά. Το νου σας τους πορτοφολάδες. Τους πορτοφολάδες. Αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε. Ωραία τι πάθαμε. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Είπα εγώ πριν νωρίτερα ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο σοβαρό από επικαιρότητα. Εννοούσα δεν υπάρχει κάτι σοβαρό από επικαιρότητα από αυτά που εμείς βάζουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και πάντα σε ηχητική εκδοχή, γιατί μπορεί να γίνονται πολλά στην επικαιρότητα και πάντα γίνονται, ειδικά σε αυτόν τον τόπο και αυτή την εποχή, αλλά κάτι που να θέλουμε να μας κολλήσει έτσι στην αρχή, να μας δώσει ένα ρυθμό. Και το πιάνει αυτό μια ακροάτρια και λέει: Χαχά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην επικαιρότητα. Καλό, άκου και αυτό. Για το πάμε και για τη Γεσέ. Μου λέει: Δεν είπες κάτι. Και άλλος ένας πάλι ακροατής, γιατί αυτό είναι στην επικαιρότητα. Έγινε πριν και λίγη ώρα και τις προηγούμενες μέρες. Το σύστριγγλο, ο Βασίλης, που γίνεται στη Γεσέ. Για το σύστριγγλο, προφανώς, που γίνεται στη Γεσέ, θα πεις κάτι? Ή επειδή μετέχει το πάμε, το κάνεις αβαβά? Μ' αρέσει αυτό που γίνεται, δεν καταλάβατε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που γίνεται. Με τέτοιου τύπου γεσέ πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Και ορθώς γίνεται ό,τι γίνεται. Δεν διαφωνούμε ποτέ με τον ακτιβισμό και σαν εκπομπή και σαν άτομα και σαν οντότητες, πολιτικές, δημοσιογραφικές και οτιδήποτε. Απλά κοιτάμε πάντα το περιεχόμενο και τη στόχευση και τη μαζικότητα και ποιος κάνει αυτό που κάνει. Αυτό είναι το κριτήριό μας. Δεν είμαστε κατά της βίας από όποια προέρχεται, κατά της χαλαρής βίας από όποια προέρχεται και κατά του ακτιβισμού από όποια προέρχεται. Και κατά των συγκεντρώσεων, των διαμαρτυριών, των έντονων και των όποιων μπορούν να συμβούν σε αυτό τον τόπο. Η ΓΕΣΕ έχει βγάλει κάτι ανακοινώσεις από το Σαββατοκύριακο που πάλι το πάμε στην Καλαμάτα, μπήκε μέσα και διέλυσε εκεί το και καλά συνέδριο. Έχει βγάλει ανακοινώσεις τις τελευταίες μέρες σε χαρτί, τόσες όσες δεν έχει βγάλει τα 10 χρόνια μνημονίου για την υπεράσπιση των εργαζομένων, πέρα από τα τυπικά που κάνει. Με τέτοια ΓΕΣΕ, τέτοιους εργατοπατέρες, καλό είναι κάποια στιγμή να τελειώνουμε. Βέβαια, στο μυαλό του κόσμου τελειωμένοι είναι όλοι αυτοί. Από εκεί και πέρα δεν έχω καμία αντίρρηση με όλα αυτά που κάνει το ΠΑΜΕ. Περισσότερα, όχι μόνο σε αυτό το τομέα και σε άλλους τομείς. Και το ΠΑΜΕ και όποιος είναι να αντιδράσει με δυναμικούς τρόπους. Νομίζω η κοινωνία είναι στα πλαίσια και στα κάγκελα της αντίδρασης με δυναμικούς τρόπους. Μην πω ότι όλοι οι φορείς που πρέπει να αντιδράσουν είναι και πιο πίσω από τις διαθέσεις της κοινωνίας. Οπότε δεν έχουμε κανένα απόλυτος πρόβλημα, αγαπητέ φίλε Βασίλη, να πούμε και γι' αυτό. Απλά δεν έχει καλά ηχητικά για να μπορέσουμε να το στηρίξουμε. Ηχητικός, γιατί εδώ έχουμε μια δέσμευση, πάντα με ηχητικά να τεκμηριώνουμε, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο, ό,τι έχει συμβεί. Τώρα για τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, βίλια και τα υπόλοιπα, σε λίγο, γιατί έχουμε και διαφημίσεις. Πριν όμως τις διαφημίσεις, τα στοιχεία, οι συστάσεις, Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει μέσα. Ακτιβιστής είναι, εμφανίζεται και στην Πάτρα και στα Γιάννενα αυτό το Σαββατοκύριακο, πάει να τιμήσει την 25η Μαρτίου και όχι μόνο. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, ελληνοφρένια.net.gr το site, εκεί ακούτε την εκπομπή και αμέσως μετά σε κονσέρβα. Στο YouTube, στο official μας βρίσκεται, από κάτω γίνεται της τρελής. Chat το λέμε, η διάλογος, οι συνομιλίες Ελλήνων, όπως θέλετε. Γεια σου Μάρια Καγή που φτερνίστηκες και ρυθμίζεις και τον ήχο. Δύο δουλειές μπορεί και τις κάνει ταυτόχρονα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έναν μικρό Τσίπρα, μικρό σε διάρκεια, γιατί ο Τσίπρας όπως όλοι ξέρουμε είναι τεράστιος. Και πάμε σε διαφημίσεις. Μνημόνια τέλος, υποτέλεια τέλος, εκβιασμοί τέλος. Τέλος. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά οποιονδήποτε εκβιασμό. Τέλος. Μπράβο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα αναγκαστήκαμε, είναι αλήθεια, σε δύσκολους και επίπονους συμβιβασμούς. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά από οποιονδήποτε εκβιασμό. Δεν πρόκειται να πούμε ναι κατά από οποιοσδήποτε συνθήκες. Εμείς εδώ κάνουμε προτάσεις για την προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορούσε να είναι όπως εκείνο το απορριπαντικό, το παλιό 2-1. Έχει πει και το ένα και το ακριβώς αντίθετό του. 2-1. Υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες μας και πολλοί κόσμος γενικότερα που γουστάρει αυτό το 2-1. Τρελαίνεται. Δεν μπορεί ένα, κάπως του έρχεται. Θέλει ποικιλία. Δυνατότητα επιλογών. Αυτό και το αντίθετό του. Έτσι πορεύονται. Και λέει εδώ ένας ακροατής, σας ενημερώσει κάποιους τους ηλίθιους της κυβέρνησης, αν είναι δυνατόν, τι λέξεις είναι αυτές, που μιλούν για εκβιασμό, ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης και για τις διεθνείς συμβάσεις, αυτό και μόνο το γεγονός καθιστά τις συμφωνίες τους εξ αρχής άκυρες, ως προϊόν εκβιασμού. Λέει εδώ ο ακροατής, που με λογικό τρόπο πάει και αυτός να προσεγγίσει ό,τι πιο παράλογο συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Ένα πολύ σοβαρό θέμα των ημερών είναι αυτό που έγινε στα Βίλια. Σε ένα ξενοδοχείο πήγαν 80 πρόσφυγες και αμέσως πήγαν εκεί κάποιοι Ελληναράδες και άρχισαν να ρίχνουν πέτρες, να σπάνε. Μέσα ήταν οικογένειες, παιδάκια μικρά. Να έρθετε, σας ζητάω, στη θέση αυτών που ρίχνουν την πέτρα. Είναι ένα κτίριο και μέσα ξέρουν ότι υπάρχουν παιδιά και μητέρες, ανήμποροι άνθρωποι και άνθρωποι που δεν θέλουν να είναι στα Βίλια εκείνη τη στιγμή, δεν θέλουν να είναι καν στην Ελλάδα. Στον τόπο τους θα ήθελαν να είναι και να προκόβουν εκεί και να ζουν εκεί. Παρ' όλα αυτά βρέθηκαν μετά από κακουχίες και κάτι στρατόπεδα συγκέντρωσης της πρώτης φοράς αριστερά στα νησιά, βρέθηκαν στα Βίλια και ξαφνικά είναι απ' έξω αυτοί οι Ούγγανοι και ρίχνουν πέτρες. Σίγουρα έχουν παιδιά οι ίδιοι και φανταστείτε με τι δηλητήριο μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά. Τα δικά τους παιδιά και ένα κομμάτι αυτού του δηλητηρίου το ρίχνουν με μορφή πέτρας προς το κτίριο που ήταν μέσα οι πρόσφυγες. Να ακούσουμε λίγο αυτούς τους μάγκες. Επεισόδια μπορεί να δημιουργηθούν επεισόδια και κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει η ιατρική εξέταση. Και γιατί να πάνε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι τουριστικό ξενοδοχείο, το οποίο ένα ξενοδοχείο τουριστικό έχει τα βίλια και να φέρουν πρόσφυγες στα βίλια του. Που κι αν πήγανε, προβλήματα δημιούργησαν. Δεν θα έχουμε τουρισμό. Αυτοί δεν είναι οι μάγκες που πέταξαν τις πέτρες, αυτοί είναι οι μάγκες που... Όλοι μαζεμένοι εκεί είναι. Δεν ξέρω πώς είναι. Υπάρχουν και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί προφανώς. Είναι οι μάγκες που αποδέχονται την κίνηση του να πετάς πέτρα και πάνω σε αυτούς πατάνε αυτοί οι μάγκες που πετάνε τις πέτρες και βρίσκουν ένα ωραίο έδαφος για να δρούνε και να κάνουν υποτίθεται αυτό που νομίζουν σωστό. Ειδικά αυτή η ατάκα ότι έχουν αρρώστιες, τους εξέτασε κάποιος, μας θύμισε αυτό που έλεγαν οι Ελληναράδες πάλι σε αυτές και σε όλες τις περιοχές το 1922 με τους δικούς μας, με τους Έλληνες πρόσφυγες. Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγες. Και δυστυχώς υπήρξαν και πάρα πολλοί παλιολαδίτες, έτσι τους λέγανε, παλαιούς κατοίκους της Ελλάδας δηλαδή, που μας λέγανε τουρκόσπορους. Και αυτό ήταν ό,τι μεγαλύτερη βρισιά. Βγάλανε το όνομα της πρόσφυγας στην Ελλάδα. Οι Σμυριές είναι πρόσφυγες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται. Ελληνοί, βρωμιάριδες, κοιμήσου παιδί μου να μη σου αφάνει πρόσφυγοι. Πρόσφυγοι. Είμαστε πρόσφυγοι, οι πρόσφυγοι. Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγα να σε φάει. Και οι εντολές που δίνανε ήταν να μην συμμερίζονται τους πρόσφυγες, διότι ήρθανε να σας πάρουν τα αγαθά σας, την περιουσία σας, τις γυναίκες σας, τους άνδρες σας. Την αρχή μας λέγανε από να βουνείς τον παμπόριο που σας ήφερνε. Μας είχαν σειρματοπλεγμένους. Δεν επέτρεπαν την μετάβαση. Έλεγαν ότι έχουν αρρώστιες οι πρόσφυγες και κανείς δεν πλησίαζε. Αρρώστιες, τύφο, χολέρα κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει η ιατρική εξέταση. Ο τελευταίος είναι από τα Βίλια. Ο πρώτος και όλοι οι υπόλοιποι είναι πρόσφυγες οι οποίοι είχαν έρθει από τη Σμύρνη και μας περιγράφουν στα ηχητικά ντοκουμέντα που υπάρχουν παντού πια τι ακριβώς αντιμετώπισαν από τους Ελληναράδες της εποχής. Γιατί όταν είσαι Ελληναράς, φασίστας στην ψυχή, πραγματικός, δεν διακρίνεις τίποτα. Θα τα βάλεις με τον πρόσφυγα που είναι και εύκολο στόχος, ένα παιδάκι, μωρό, μηνών, ετών σε ένα ξενοδοχείο, επειδή σου χαλάει ή δεν ξέρω εγώ τι. Στην πορεία θα τα βάλεις και με τον Έλληνα, επειδή είναι διαφορετικός, επειδή δεν σου κάθεται, επειδή δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου και πρέπει κάπου να ξεσπάσεις και να εκτονωθείς. Αυτά με τα τότε και τα σήμερα και ίσως και τα αύριο. Λαός μέρος Α. Ρε, αυτό που θέλω να πω τώρα με πρόλαβε ο Θήμιος για τους πρόσφυγες του 22. Πολύ σωστά τα είπε. Το ξέρω, επειδή έχω καταγωγή από εκεί. Μόνο οι πυρώτες, οι επτανείς, οι οποίοι βγάζανε και πήρυν άθρα κατά των Ελλήνων στην Καρδίτσα και στην Πάτρα και στη Μυτιλίνη φερθήκαν καλά στους πρόσφυγες. Σε όλα τα άλλα μέρη τους είχαν ξεσκίσει. Ειδικά οι Αθηναίοι, οι Μακεδόνες και αυτά τα βιλιοκοροπιά ήταν οι χειρότεροι. Και τώρα τι μας λέει ο άλλος, ρε, για τον τουρισμό στα Βίλια. Δεν είναι γνωστή τουριστική περιοχή τα Βίλια, δηλαδή. Δεν στενάζουν τα Βίλια από τους βρωμιαραίους που έχετε φέρει εδώ με την ανταλλαγή πληθυσμών. Και έλεγα που να πάω διακοπές. Στα Βίλια. Στα Βίλια. Δηλαδή, ένα νέο ανέκδοτο θα είναι πως λέγανε παλιά οι κρυφορατσιστές τότε, τώρα τους ξέρουμε, Αλβανός τουρίστας. Ναι, ναι. Τώρα διακοπές στα Βίλια είναι το καινούριο ανέκδοτο. Ή πιο σωστά, μπιτσόμπαρο στα Βίλια. Καλημέρα, Αποστόλη μου, τι κάνεις. Καλημέρα, καλά εσύ. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι με κάποια λόγια που άκουσα χθες από τον Ελίτη, που μπήσα, μου έρχεται στο μυαλό όταν άκουσα κάτι για κήπους, σαν κήπους, αμφισμένος μέσα στα τσιμέντα και τη Μαυρίλα. Κάτι σαν πρόκληση να αναζητήσουμε όλοι και να καλλιεργήσουμε τον άχρωμο κόσμο μας. Η εκπομπή μας όλο αυτό. Χθες, χθες. Και λίγα λες. Ναι, ναι, χθες, όχι ναι. Σήμερα. Ναι, ναι, χθες. Τώρα που ακούω αυτό για τη μάντρα. Τα Βίλια. Δικαιοσύνη. Ναι, ναι, ούτε δικαιοσύνη υπάρχει, ούτε Θεός. Μόνο οργανωμένα μπορούμε να αντισταθούμε. Εμείς θα τους φάμε και όχι αυτοί εμάς. Τι να αντισταθούμε, μωρί. Θέλουμε να πάμε να κάνουμε μια ηλιοθεραπεία στα Βίλια. Θα μπορούμε, θα έχουμε ξαπλώστα, θα είναι πάνω οι τέτοιοι, όχι, οι βρώμικοι. Όχι, όχι, μπορούμε και. Τι μπορούμε, να κάνουμε ξαπλώστα στα Βίλια. Τέτοιο ψέμα ούτε ο Τσίπρας δεν έχει πει. Θα φέρει και μπιτσόμπαρα στα Βίλια. Θα βάλει θάλασσα στα Βίλια. Όχι τα βή, όχι. Να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν αρμόζει, δεν αρμόζει στους ανθρώπους. Να διώχνουμε άλλους για τον τουρισμό και τον τουρισμό. Τι βλακία, τι τα που. Όχι, στους ανθρώπους δεν αρμόζει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Όντως. Όχι διωγμένοι, τα άλλα τα ζώα. Αχ, ναι, ωραία. Χθες λοιπόν το βράδυ, και τι ώρα, 2,5 ώρα το βράδυ, και με από κάτω έγραφε στη Βουλή, ας πούμε, επανάληψη προγράμματος, είχε τους αντάρτες της Κρήτης. Τι ήρωες ήταν αυτοί, ρε Αποστόλη. Τι ήρωες ήταν αυτοί. Έλεγαν μαρτυρίες ότι για να πιούνε νερό, πέρανε την υγρασία με το μαντήλι και πίνανε. Έλεγε ότι ο τελευταίος εξαφάνιζε τα ίχνη του με μαντήλι. Δηλαδή, τι ήρωες είναι αυτοί. Και αυτούς τους ανθρώπους πολεμάνε ακόμα λεκτικά. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Γεια σας, κύριε. Γεια σας, κύριε Βυζδέκη μου. Χίλια ευχαριστώ σήμερα στο Θήμιο. Ναι. Γιατί δεν είναι ανασφαλής καθόλου ο Θήμιος. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το λέτε αυτό. Όταν τελειώνει η εκπομπή σας, βάζω blue sky και αν δεν έχω γελάσει από την ελεοφρένεια, γελάω από το ραντεβού με την επικαιρότητα με τον Γιάννη Λοβέρδο. Με τον Λοβέρδο δεν γίνεται να μην γελάσεις, ναι. Ότι έκανε ανάρτηση για τον Λατούς με φωτογραφία του Καλυβάτση. Και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που έχει μαζέψει μέσα όχι το τσίρκο Μεντράνο. Ναι, θα φάει τη δουλειά ο Λοβέρδος. Μόνο. Και να σας πω και ένα δεύτερο. Έχω ένα πρόβλημα αισθητικής δυσλειτουργίας. Και δύο πράγματα με κάνουν και μου σηκώνεται. Η φωνή της Ιριζέας που σου λέει Αποστόλη και η φωνή του Κώστα Μπακογιάννη της Νάνσης του. Γεια σας. Ρε Φωτιστέ, μία απάντηση στο Σιριζέο που παίρνει και λέει ότι ο Τσίπρας φορολόγησε τους εφοπλιστές. Βέβαια, ναι. Άκου φίλε, το ίδιο ήταν και ο Μητσοτάκης. Με μεγαλύτερη φορολογία, με τη διατάθεση ελεύθερη. Είναι γι' αυτό μια φορολογία όμως. Λες και είναι αφιλότιμοι τώρα οι εφοπλιστές. Έχουν αφιλότιμοι, γι' αυτό τους έβαλε ελεύθερο. Μπας και πάρει κάτι παραπάνω. Έτσι φίλε. Μόνο που εμένα, εσένα και αυτόν τον βλάκα μα φορολογούν έτσι αλλιώς. Δεν του λέει αν θέλει, δώσε μου το 10% και φορολογείται με 26, με 30% με αυξήσεις στα προϊόντα κατανάλωσης και μειώσει μισθό και συντάξεων. Τι να πω τώρα δηλαδή. Δεν χρειάζεται να πεις τρίτη φορά αριστερά. Αυτό. Έλα ρε τράγε πάλι, χαίρετε. Γεια. Λοιπόν, άστα τα γεια, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Α, μ' αρέσει αυτό. Μια ενδιαφέρον πρόταση από τους Σιριζέους. Ενδιαφέρουσα θα έλεγα, μην μιλάς σαν Τσίπρας, ναι. Αποφάσισαν να κάνουμε εισαγωγή στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου από τα Σκόπια, διότι στη χώρα, στην Ελλάδα, στο Ελλαδιστάν δεν υπάρχει. Αυτό είναι καλό. Είναι ανάγκη να πάρουμε όλο το άγαλμα, δεν μπορούμε να πάρουμε απλά τα αρχίδια του. Να δώσουμε, ξέρω εγώ, τον Άδωνη και να πάρουμε τα αρχίδια του Μεγαλέξανδρου. Ή τα αρχίδια του Βουκεφάλα, να είναι και ισότιμη ανταλλαγή. Εμείς εδώ στην Ελλάδα αναγκαστήκαμε, είναι αλήθεια, σε δύσκολους και επίπονους συμβιβασμούς. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά από οποιονδήποτε εκβιασμό. Δεν πρόκειται να πούμε ναι κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Και μέσα σε όλα αυτά πήγε και ο Νίκος Παπάς στο Κιλκής, άλλος ένας υπουργός που ανεβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα και γίνονται τα ίδια. Να, ένας ακτιβισμός, τον οποίο εδώ δεν τον μεταδίδουμε. Είναι αυτός που γίνεται όταν πηγαίνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Σαν ακτιβισμός, είναι αυτά που είπαμε πριν, αλλά σαν περιεχόμενο, σαν άνθρωποι που κρύβονται πίσω από αυτόν τον ακτιβισμό, σαν αυτό που υποβόσκει κάτω από τα συνθήματά τους, όλα αυτά αντιληπτά μεν για όλο αυτό που έχει γίνει, όχι όμως αποδεκτά, τουλάχιστον από εδώ, από εμάς που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ακούγοντας Τάκη Τσουκαλά, μαθαίνεις πράγματα. Εμπρός, πάμε. Ναι. Έλα, ναι. Είμαι ο Καζαμπούμπου. Έφυγε. Ο Βέγκος το είχε πει, ωραίο ο Βέγκος. Ναι, τι να. Τα λέει τώρα. Το είπε τότε, γιατί το άμα το έλεγε το τώρα θα ήταν εγώ, πώς θα. Γεια σου, τον Άσι Βέγκο, γίγαντα! Έχει πεθάνει, πέθανε. Πότε πεθάνει. Αφού ήταν ταινία προχτές. Και τι έγινε, Ρετάκι. Εδώ το ωραίο είναι ο δίπλα, ο οποίος του μιλάει πια, δεν έχει το κουράγιο. Δεν έχει το κουράγιο να τον διορθώσει και το ύφος, το ηχόχρωμα του δίπλα με αυτά που ακούει από τον Τάκη Τσουκαλά. Λαός μέρος δεύτερον. Άκουσα χθες για ολιγαρκή αυθονία, πώς το είπε, ολιγαρκή. Αυθονία. Αυθονία. Και ολιγαρκούς αυθονίες. Ωραία. Να πω και εγώ μερικές παππιές. Ταπεινή μισθοδοσία, παραδείγματος χάρη 300 ευρώ το μήνα. Επικερδής παραπλάνηση, αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Mm. Ή το άλλο. Κερδιζοχρονιακή παπαρολογία. Καλό και αυτό. Ταιριάζει για ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ότι δεν ταιριάζει. Δηλαδή δεν έχει την παπαριά. Δικαιολογημένη λαιμοσφυξίαση. Η σφυξία. Εισαγγελική παρτιβολεψία. Ταιριάζει και με άλλα κόμματα τώρα αυτό. Με ύψιλον. Θα κλείσω με ένα ποιηματάκι το οποίο το αφιερώνω στη Μεγαλοοικονόμου. Λοιπόν. Ελένε, Μεγαλοοικονόμου. Λοιπόν, κάτσε αυτό. Κάτσε το γραμμένο. Α, και ξέχασα, δολιοφτωχοποίηση. Από Μάλτα σε παίρνω πάλι. Μάλτα, έλα φίλε μου. Έχετε παιχνίδια χωρίς σύνορα ακόμα ή τίποτα? Όλα καλά. Καζομάρης. Η Μάλτα είχε νόημα μόνο τότε. Θέλω μόνο να στείλω χαιρετίσματα στη γυναίκα μου και στο παιδί μου. Αν θα με ακούσουν αύριο, μάλλον θα ακούσουν το ραδιόφωνο. Πού τα έχει παρατημένα, πού τα έχει παρκάρει? Τη γυναίκα ή το παιδί? Ναι. Κάτω στην Κρήτη είναι. Ηράκλειο. Τι ζωάρα κάνει. Τι να κάνω, ρε φίλε. Και πόσο καιρό είσαι Μάλτα? Τώρα είμαι κανένα μήνα, θα κάτσω κανένα ακόμα περίπου. Μη σε νοιάζει, μια χαρά μεγαλώνει. Ο άλλο, ο μπαμπά σου καινούριο, το αγαπάει το δικό σου. Το αγαπάει το παιδί. Και τη γυναίκα σου την αγαπάει με έναν τρόπο λίγο πιο εριστικό. Εντάξει, λίγο εριστικό, σαν να σα ξαναβγείτε. Χαιρετίσματα, μαράκι, αχιλέα, γεια. Μαράκι, μωράκι. Μαράκι, Μαρία. Ενώ το μωράκι σε χάλασε. Έλα, γεια. Έλα ρε πουνάκι, ο γυμναστηριακό είμαι και α με κόβει. Εγώ σε παίρνω γιατί σε αγαπάω. Στα αρχεία μου σε γράφω. Κάνει το ζωγράφο. Και κάνω το ζωγράφο. Εγώ θα πηγαίνω κόντρα, ό,τι ακούω και δεν μ' αρέσει θα το λέω εδώ και εσύ με βγάζει και χαίρομαι πάρα πολύ. Μία με τον Τάνο, την άλλη με τον Μπλουμπίδη. Έμα και σα ζητήσανε δανεικά. Ο καθένα σε αυτή τη ζωή προσπαθεί να επιβιώσει όπω μπορεί. Τι σα νοιάζει εσά αν ο Τάνο έβγαλε βιβλίο για να βγάλει λεφτά τώρα που είναι στα πάνω του? Μπορεί να μην αξίζει μία. Καλά κάνει και εκμεταλλεύτηκε τη διασημότητά του την προσωρινή για να βγάζει. Ο άνθρωπος. Ο άλλος λέει ο Πλουμπίδης, ο γιος του ξέρω εγώ τι έκανε, πούλησε το όνομά του και έτσι. Ρε μαλάκα, αυτό έχει ο άνθρωπος να πουλήσει, αυτό πουλάει. Εσάς, γιατί σας νοιάζει και μαθαλίζετε τα αρχίδια? Τι πρόβλημα έχετε, ρε παιδί? Έλα, να σε καλά. Τι είναι, μωρή κατάλα, δεν θα με βρίσεις, βρίσε με καλύτερο. Ω, δεν σου κάνω χατήρι. Έλα, γεια. Φιλάκια. Σου έχω στείλει και μηνυματάκι στο Messenger για την απεργία που έχουμε προκηρύξει για τους καθηγητές φροντιστηρίου μέσα εκπαίδευσης. Ο ΕΦΕ έχει πάει το Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητάει να δουλεύουμε 40 ώρες τη εβδομάδα από 21 που είναι αυτή τη στιγμή. Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι το ρομίσθιό μας θα πέσει στα 4 ευρώ μεικτά και νόμιμα. Άρα για να βγάλει ένας άνθρωπος γύρω στα 500 ευρώ το μήνα θα πρέπει να δουλεύει γύρω στις 40 ώρες τη εβδομάδα. Εμείς, λοιπόν, καλά είναι. Να σου πω, το κάνετε με χαμόγελο ή τίποτα έτσι? Πάντα χαμογελαστή. Πάντα όταν πάμε στην απεργία μας, χαμογελαστή, Αποστόλη. Α, στην απεργία, στη δουλειά. Στη δουλειά, όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, θες δεν θες πρέπει να είσαι χαμογελαστός. Στα λόγια του My Market έρχεσαι. Πω ένα καλό. Για πες ένα καλό. Αξιζητάνε τρεις φίλοι εγωιστές. Και λέει ο πρώτος, ρε παιδί μου, για να καταλάβεις πόσο εγωιστής είμαι, της είπα να μου κάνει ένα ελληνικό καφέ. Δεν μου τον έφτιαξε και έκανα να της μιλήσω μια εβδομάδα. Λέει ο δεύτερος, της είπα να μου κάνει μακαρόνια με κιμά και δεν τα πέτυχε και έκανα να της μιλήσω ένα μήνα. Και λέει και ο τρίτος, από την ημέρα που παντρευτήκαμε μου πάτησε το πόδι, την ημέρα του γάμου. Από τότε έχω, λέει, να της μιλήσω, πέτυχε να την αγγίξω. Λέει τι μαλακίες, λες, του λένε οι άλλοι, ρε, αφού έχεις τρία παιδιά. Για να καταλάβεις τι εγωιστής είμαι, λέει, ούτε έχω ρωτήσει ποιανού είναι. Ούτε αυτός σου άρεσε. Έπρεπε να μ' αρέσει κάποιο από αυτά να ξεκαρδιστώ. Είναι από την προηγούμενη φορά που σου είχα πει τον ουρανοξύστη, για τον ουρανοξύστη. Α, που τα λες επιτυχημένα εσύ, ναι, ναι. Βρε, χιούμορ. Κάτσε να φέρω την καργαλιέρα. Έλα, γεια. Γεια σου, ρε, άπαιχτε, γεια. Ξέρεις τι εννοώ εγώ όταν λέω πατρίδα. Τι εννοείς? Αφού ξέρεις και είσαι πατρίδα τότε. Και γιατί πήρες τηλέφωνο τότε? Είπα σου αντιδραστικό. Είμαι αντιδραστικό σου μαλάκι, σαν και σένα, να καλή ώρα. Έχω αντίδραση, ρε παιδί μου, στη μαλακία. Βγάζω σπηριά με σας. Κάτι μου λέει αυτό αντιδραστικό με κουκούλα. Ναι, σίγουρα σου λέει και μαύρα μπλουζάκια που είναι κάτι σύμβολα περίεργα και στα χέρια που θυμίζουν κάγκελο. Να σου πω, όταν λες στο σπίτι μου, τι εννοείς? Το δικό σου λέω. Να σου πω, όταν λες σπίτι μου, τι εννοείς? Σπίτι σου εννοώ, το δικό σου. Με το δικό μου. Τη γυναίκα σου, τέτοια. Τι εννοείς δηλαδή? Έλα τώρα, σου εξήγησα. Το κλειδώνεις? Το κλειδώνει, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη είναι το σωστό. Ναι, το κλειδώνεις στο σπίτι σου? Όχι. Θα το γάμψουνε. Μακάρι, να γάμψει κάποιος εκεί μέσα. Πολλές φορές στη χώρα μας ιδίως κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές δεν κρίνουν και πάρα πολλά πράγματα διότι δεν βγάζουν κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αν και πολλοί με έχουν γαργαλίσει στο να κάνουμε την ίδια μέρα και εθνικές εκλογές ώστε να δώσουμε κίνητρο στις ευρωπαϊκές. Πολλοί με έχουν γαργαλίσει. Αντιστέκομαι και δεν θα γίνει αυτό γιατί πιστεύω ότι τα διλήμματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Το γαργαλιτό μερικές φορές φέρνει ένα τριχύλα. Οι εκλογές πάντα, όποτε και αν αυτές γίνουν. Με αυτό το βαθιστόχαστο σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού, το υπόλοιπο αύριο. Γεια σας. Έτσι πως όλα τα πράγματα, Απόστολε, σαν να έχω δίκιο μου φαίνεται. Γενικώς νομίζω κυρίως δίκιο έχεις. Ναι, δηλαδή ναι. Δεν είναι ότι λες μαγείες, έχεις και δίκιο. Τώρα λοιπόν αρχίζουμε να ξεπλένουμε και τη Χρυσή Αυγή, Δηλαδή με το άρθρο 187. Δεν την ξεπλένουν, τη βοηθάνε, ας το πούμε. Πλησιάζει και η απόφαση του δικαστηρίου. Τέλος πάντων, εκλογές έρχονται, μπας και κόψε τον Κυριάκο κάτι. Ό,τι γίνει, καλό είναι. Τι αριστερά. πέρα, μας παίρνει όλους μαζί, δηλαδή και τους κομμουνιστές. Δηλαδή, τα ακούνε τώρα μετά από χρόνια, ας πούμε, τα παιδιά, δηλαδή αυτό που λέει ο ιστορικός του μέλλοντος κτλ., ότι όλα αυτά τα κάνανε όχι η αριστερά, οι κομμουνιστές. Mm. Καταλαβαίνετε, μπορούμε να πούμε. Πάλι δεν μπορώ να πιω καφέ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι, καλέ. Εντάξει, ο καιρός αλλάζει, ας πούμε, έχουμε καλοκαίρι τη μια μέρα, χειμώνα την άλλη. Αλλά όλοι αυτοί πώς αλλάζουν έτσι, από την κουτάλα. Δεν νομίζω ότι τους νοιάζει αυτό, είναι ιδεολογικό το θέμα βασικά. Τι ιδεολογικό το θέμα, μωρέ, του Πλουμπίδη, του Λοΐζου. Του Λοΐζου, αν θυμάμαι καλά, η Μυρσίνη είχε απαγορεύσει στο Πασόκ να παίζει τραγούδια του πατέρα της. Αλλά τώρα πάει και κατεβαίνει υποψήφια με το νέο Πασόκ. Δηλαδή θα είναι με τους Πασόκους τα ίδια ψηφοδέλτια. Πάντα Πασόκ. Πάντα Πασόκι που λέμε. Πάντα Πασόκι. Καλά, για το γιο του Πλουμπίδη δεν θα πούμε. Το ότι κάτι είναι ο πατέρας ο πρόγονος δεν σημαίνει ότι ο απόγονος θα το τιμήσει ή ξέρει να το τιμήσει. Δεν είναι υποχρεωμένος. Επίσης στην Ευρωβουλή είναι και κανένα 20.000 το μήνα. Συγγνώμη κιόλας. Τι ονόματα και μαλακίες. Θα του τάδινε αλλιώς το όνομα τα 20.000 εδώ στην Ελλάδα. Όχι, Ευρωβουλή, τέλος αγάπη μου. Καπιταλισμός, bitches, τι να κάνουμε. Okay. Πέρα από Αποστολή. Να σου πω, οι φασισταράδες πηγαίνανε και διαλύανε στις λακές τις πάγκες εκεί των μεταναστών, με κλωτσές, με μπουνιές τέλος πάντων, αυτοδικία. Οι Ρουβίκονες από την άλλη μεριά, όλοι αυτοί τώρα με τον νέο νόμο προστατεύονται ακόμα πιο πολύ, το ξέρεις. Το ίδιο κάνουν, πάνε βαράνε, πάνε διαλύουν, δεν τρέχει τίποτα, αυτοδικία. Μήπως να φτιάξουμε ένα νόμο για την αυτοδικία, όπου να μπορούμε κι εμείς μας πείραξε ο γείτονας, τον πλακώνουμε στο ξύλο, να υπάρχει στην κοινωνία μια ισορροπία, δεν γίνεται. Πού τη βρήκε ο Παγκογιάννης αυτή την Άνση? Όπου θέλει τη βρήκε, μας πεις τώρα και θα κάποιος θα διαλέξουμε. Πήρε Νάνση. Μα είναι απέσια η φωνή της. Πάμε λοιπόν, Νάνση. Έχουμε δύναμη. Έχουμε θέληση. Έχουμε γνώση. Έχουμε φωνή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχεις δει όλη την υπόλοιπη ομάδα που κατεβάζει το ψηφοδέλτιο. Αυτή είναι η απέσια η φωνή. Είναι το κερασάκι. Α. Εκτός από τον Παγκογιάννη, κατεβαίνει και ο Βουλγαράκης, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Κάτι έχει ακούσει, ναι. Μάλιστα, δηλαδή προβλέπεται σκληρή μας. Αλλά έχει κάνει τα χαρτιά, είναι και νόμιμος και ηθικός αυτή τη φορά. Ωραία, υπέροχα. Ναι. Αυτός ο Κούλης έχει μαζέψει στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που είναι πιο ηλίθιοι από τον ίδιο για να φαίνεται πιο έξυπνος. Αβαντάρεις Τσίπρα σιγά σιγά, καλά καταλαβαίνω. Όχι, καταλαβαίνεις λάθος, τελείως. Αλλά δεν μπορώ να μη σχολιάσω αυτό που έκανε ο Γιάννης Λοβέρδος χθες. Α, ναι, βέβαια, με τη φωτογραφία του Καλυβάτση. Αυτό είναι απίστευτο. Ήθελα να δώσω καταρχήν ένα μήνυμα στην Ασημακοπούλου που μίλαγε το πρωί στο Χατζηνικολάου. Στην Άννα Μισελ. Α, μπράβο, ναι. Αυτή, που καταθέτει υπέρ του παιδεραστή. Ναι, ναι. Αυτή καταλαβαίνει από το όνομα. Του κατηγορούμενου για παιδεραστή, να το πω πιο σωστά έτσι. Του κατηγορούμενου για παιδεραστή απολυτευτή του κομματός της. Α, μπράβο, δεν είναι παιδεραστή. Συμβούλου του Κυριάκου. Να τα πούμε, του Κερκυραίου. Έλεγε ότι θα πάρει αυτοδυναμία ο Κυριάκος. Θα τη απαντήσω ότι θα πάρει τα αρχίδια μας. Θα πάρει τα αρχίδια μας. Να τη πει ένα αυτό και ένα δεύτερο, όλα τα δεξιόμου έχουν την ίδια μούρη. Όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουνε. Φιλάκια τόλοι. Αποστόλης. Αποστόλη, εσύ και ο Θήμιος είσαστε οι μόνοι από τους οποίους μαθαίνω τα νέα. Δεν θέλω να ακούω από άλλα κανάλια. Να είστε καλά, να μας τα λέτε πάντα έτσι ωραία. Και έχετε και πολιτισμό, δίνετε μαζί. Είμαστε κουβαρντάτες, ας το πούμε, απλοχέριδες. Ευχαριστώ, αγόρι. Yeah. Εσύ, γεια. Yeah. Αυτό είναι το πρόβλημα της γενιάς σου, ρε μαλάκα. Αποστόλης. Ναι, Αποστόλης. Αυτός που σας μιλάει από απέναντι δεν τον αφήνετε να ολοκληρώσει ή δεν του λέτε να ολοκληρώσει. Δηλαδή δεν ολοκληρώνει ο κόσμος επειδή δεν τον αφήνουμε. Πάρ' το πάνω σου, αγάπη μου, και τέλειωσε. Ο Τσίπρας σας πει πώς το κάνει και τελειώνει πάνω μας. Μνημόνια τέλος, υποτέλεια τέλος, εκβιασμή τέλος. Τέλος. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά οποιονδήποτε εκβιασμό. Τέλος. Μπράβο!